कहानी चुंबक की पांचवा भाग। लेकिन अब तक यह पता नहीं लग पाया था कि चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत क्यों करते हैं। इस पहेली को 1600 ईसाई में ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने सुलझाया। उन्होंने बताया कि धरती अपने आप में एक बहुत बड़ा चुंबक है। उन्होंने एक बहुत बड़ी चुंबकीय सुई बनाई जो अपनी कीलों पर चारों ओर घूमने के अलावा ऊपर और नीचे भी झुक सकती थी। उन्होंने पाया कि उत्तर दक्षिण दिशा बताने के अलावा कंपास में एक खूबी और होती है। इसकी उत्तर की ओर संकेत करने वाले सुई जमीन की ओर थोड़ी सी झुकी रहती है। उन्होंने लोडस्टोन का एक ग्लोब बनाया और उस पर इस प्रयोग को दोहराया। इस बार भी उत्तरी सुई थोड़ा सा झुकी हुई नजर आई। इन प्रयोगों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि धरती एक बहुत बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसके प्रभाव से चुंबक की सुइयां तय दिशा में संकेत करती हैं। अब जरा खोजकर पता लगाओ कि उत्तर दिशा वाले कंपास की सुई थोड़ा झुकी हुई क्यों रहती है। गिलबर्ट ने चुंबकत्व पर ताप के प्रभाव की खोज भी की थी। उन्होंने बताया कि गर्म करने पर किसी चुंबक का चुंबकत्व खत्म हो जाता है। हालांकि इस बात का पूरा खुलासा 19वीं सदी में पेरी क्यूरी ने किया। विलियम गिलबर्ट को गिलबर्ट के नाम से भी जाना जाता था। वह चिकित्सक होने के साथ साथ भौतिक शास्त्र और प्रकृति विज्ञान के अच्छे जानकार भी थे। उनकी पुस्तक डी मैग्नेट के कारण उन्हें खास तौर पर बड़ी शोहरत मिली। वह इलेक्ट्रिसिटी शब्द का इस्तेमाल करने वाले प्रारंभिक लोगों में एक थे और उन्हें बिजली व चुंबकत्व का जनक माना जाता है। गैलीलियो जैसे उस जमाने के क्रांतिकारी वैज्ञानिकों की तरह गिलबर्ट भी ब्रह्मांड की पृथ्वी केंद्रित अवधारणा को नहीं मानते थे। इस अवधारणा के मुताबिक पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में थी और सभी आकाशीय पिंड उसकी परिक्रमा करते बताए जाते थे। हालांकि गिलबर्ट ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन उनके प्रयोगों के निष्कर्ष पुख्ता तौर पर इसी बात की ओर इशारा करते थे।